побачив, над ним схилилася русалка. Приглянувся Гафійка. Схопився на ноги, потягся рукою до коханої дівчини, але вона розсипалася солов'їним щебетливим сміхом і подалася навтіки. Петро за Гафійкою, а Гафійка от Петра, тільки ноги собі лопотять. Захекався Петро, став. Зупинилася й дівчина. «Чого ж ти тікаєш від мене? Я ж Петро!» «Знаю, що ти Петро, але не хочу, щоб ти мене догнав. Адже ти Гафійка!» «Я мрія твоя, Петре. Я твоя доля!» Зареготала і шубовснула у воду. Постояв Петро, похитав головою, а Гафійка випірнула. Стала на узьміні, як на сухому. «Свою мрію не в воді шукати треба, а в чистому полі чи в зеленому житі», – задзюркотіла весняним сміхом і щезла. І пішов Петро в поле. Жито медом наливається, гречка цвіте, а над нею бджоли гудуть. «Гафійко!» – гукнув Петро і почув голос. «Не труди серце свого, бо не мене ти шукаєш, а свою мрію. Де ж ти? Не бачу я тебе, Гафійко! Я поруч з тобою, Петре, завжди з тобою, але я не Гафійка. Хто ж ти?» Натужно і страшно кричить Петро. «Хто ти?» «Христина, Петре!» Нахиляється над сонним дідом Петром перестрашена жінка. «Господи, що це з тобою?» Дід Петро залишився старшим із чоловічого роду в обійсті Турів. Кузьма щойно повернувся з Києва. Уляни так і не бачили. Дід Петро наглядав за господарством, покрикував на Кузьму та на жінок. Пас бійці, доглядав як дітей. Але найбільше опікувався коровою. Обмивав і обтирав. Навіть одного разу роги почав натирати цеглою, але баба Христя не дала. Якось дід Петро прочув, що в одного чоловіка з доброго дива корова здохла. Довго ходив по полю, шукав нори, вивів кілька кротів, розклав багаття і натопив кротячого сала. Щоранку потім, коли Кузьма мав гнати худобину на запашну отаву, вимазував тим салом Кузьминого батога, яким той одвертає од лихоти скотів нерозумних, щоб кінь і корова завжди були ситі й здорові. Та чи не найбільше непокоїло старого, як повернути в козацтво бранне поле. Порався у дворі і думав про це. Розмовляв з кимось, бідкався цим. Аж поки не утвердився на думці, треба їхати в Ніжень до полкового писаря та побалакати з ним сам на сам. Вивів коня із стайні за повід, плеснув правицею по крупу. «Повернись!» Кінь хвицнув ногою і боляче вдарив діда по кістоці. Проклятий трястя його матері нехай, і шваркнув ошелешену тварину товстим кінцем пужална. Подумати, як я не козак, то й бити можна. Біда не ходить сама, а в парі. Ліг дід, потираючи припухлу ногу на лавку, скинув по столи. Де не візьмись, джміль. Гуде аж моторошно. Чекай, капуснику, я ж тебе... Дістав з долівки по стола, уважно стежив за джмелем. Той сів на варцабу. Лусь! Аж зареготав Петро, перестав гудіти джміль. Полежав. Треба б Христі сказати, хай знайде та викине. Всунув одну ногу в постіл, другу. Ой, Христе, ой! Жінка не забарилася. «Господи, це ж ядовитий, людоньки!» «Горілкою примочи, горілкою!» – сказав. «Та обв'яжи кожушиною, проклятущий джміль! Треба до самої генеральної канцелярії досмикуватися, бо життя не буде!» «У глухів подамся, хайно тільки нога стухне! Я доведу своє, я доведу!» Майже соломіць баба Христя притягла знахарку у литу. Не здужалу от пшоняної каші з проса їжиного. І та скоромовкою почала говорити, що на думку спадало, кривлячись від болю і тримаючись за пухлий живіт. Місяцю, Володимиру, ти високо літаєш, ти все бачиш, ти все чуєш, як невольники і невольниці плачуть за батьком, за матір'ю та за дітками маленькими, як крова за телям, як ослиця за ослям, як море за морем побивається, даруй же, Господи, що так за тобою народженою і молитвяною рабою Божою Христиною Петро плакав та побивався та любив її во вік віків. Амінь. Що це ти, Волубонько, улито? Чи не збираєшся ти до мене діда Петра приворожувати? Не такі ж слова від болісті вишіптують, зауважила Христя. Болить, ой, болить, підхопила улита обома долонями живота свого і потюпала з хати. Степ як море, висока тирса шумить і переливається хвилею морською під найменшим вітерцем. Шепоче й шелестить і гомонить без вітру з чумаками. Сім чумаків, сім степових мандрівників сидять на поплішках, як горобці на гілках. Сидять, співають пісень чумацьких з приспівом «Гей, гей, степ і степ, куди не кинь оком. В небі сиротливе сонце і хоч би тобі хмариночка. Гей, гей». Валка їде проз високу чумацьку могилу, свідка бойової давнини. Біля могили могутній креслатий дуб. Данило не витримує, гнідий огер прив'язаний до його воза. «Дозволь отамане глянути», — гукає до батька. Нечіпір дивиться на небо, сонце стоїть на два дуби над землею. «Стій!» — зупиняє валку. «Пора снідати». Отаман пам'ятає, біля дуба криниця. Випрягають воли і пускають на пашу, допомагають чумацькому кухарю Матвіїві. Ледве досяг Данило дуба, як стрімголов, повернувши коня, мчав назад. «Що там? Чого так швидко вернувся?» Розгублений чумак ледве спромігся на слово. «Там два трупи!» «Поховати треба, якщо вони достойні того», — серйозно сказав отаман. «Хто такі?» «Кобзар з поводирем». «Неодмінно», – загукали. Взявши заступи, рушили до дуба. Нечипір, Павло Павло, отець Танасій і Данило з шаблею при боці, ведучи гнідого в поводу. Ясько випасав рогатих друзів, як і Момат і Матвій лишилися біля возів. Данило сказав правду. Прихилившись спиною до дуба, сидів старий чоловік, худий аж чорний. Голова йому впала на груди, кисті рук лежали на струнах кобзи, увігнули їх. Біля сивоусого чоловіка, прихилившись до нього плечем, спало вічним сном дитя, років 11. Вітер нишпорив попід дубом, куйовдив біле, вилиняло волосся кобзаря і дитини. Вуса, як живі, метлялися в повітрі, торкалися струн кобзи, але струни не озивалися. Збоку валялася добра сива шапка. Підійшли, перехрестилися. Требника не взяв, дуже шкода. «Хіба ви очі тільки по писаному і тямите з мертвими говорити?» Вцюкнув Павло попа. «Не лише з мертвими, а й з живими», кинув позирком гостру колючку нечистивця священик. Нечіпір своєю лопатою означив, де копати яму. Данило і Павло взялися до роботи, викопали вглиб, почали підривати в сторону, щоб не давила земля натруджених грудей. Гілок треба б наламати із свіжим листям, щоб не лежали на сирому. Це все отаман. «Можна і без гілок, на тому світі воздасться», — промимрив Піп. Та його не послухали. Данило підвів коня до дуба, став на сідло, дістав гілку, підтягся, ламав і кидав. «Годі!» — гукнули знизу. «Злазь! Я зараз!» — подерся на самий верх. Дивився навкруг. В степу просторо, порожньо і тихо. Матвій варив пшоняний куліш. У той бік, куди вони мають їхати, йонився вузький, ледве помітний гостинець, торкаючись у далечині якоїсь чорної цятки, село чи лісок. Повернув голову ліворуч. Припав позирком до рухливої точки, вона повзла в напрямку валки. Потім стала. Зліз, про все повідав батькові. «Степові розбійники?» «Може, «Татари?» Плетучи разом із отцем Танасієм щось на зразок домовини, вставив своє Павло. «Татар десь аж під перекопом стерегтися треба. Адже так, отамане». Нечіпір допомагав плести кошеля з ламких дубових гілок. Спочатку поклали кобзаря, поруч дитя. Накрили плетеним віком, готувалися спускати в яму. «А кобза?» – нагадав Павло. Задумалися. «Не влізе», – зміряв оком Нечіпір. «На тому світі веселих не люблять, святий Петро брами в рай не відчинить», – вигадував отець Танасій. «Хай і так». Опустили домовину без кобзи, кожен кинув по жмені землі, а тоді дружно засипали яму. «Спіть спокійно, невідомий чоловіче і невідомий хлопчику, спіть спокійно». Якусь мить стояли з похиленими головами, усіх чотирьох цікавило, звідки і куди вони йшли. Але задовольнити їхньої цікавості ніхто не міг. Ну, старого, очевидячки, ні роду, ні плоду, а хлопчик, адже десь у нього може бути мати, брати, сестри. Але де, хто? Посумували досить. Ходім панахиду справляти. Похорони для отця Танасія – діло звичне. А кобза ж як? Це знову Павло. Візьми собі, ти ж, здається, граєш. Узяв, порозбирали з трави шапки. А чия ж п'ята? Дідова, мабуть, вертів в руках Павло по-господарському обтрушуючи. Добра шапка нова. Скинув свою, наміряв. Якраз. У нас із кобзарем однакові голови. Поклади на могилу, порадив Нечіпір. Але Павло розсудив інакше. На могилу поклав свою. Знявся вітерець, зашурхотів, низько нахиляючи високу тирсу. Степ шумів якось сумно, неначе прощався з доброю на світі людиною, яка була, жила і якої не стало.